درودونو سلامو تحفی در لیگم ز هجر کی کڑی گم ز وگرن حبیبا درودونو سلامو تحفی در لیگم ز هجر کی کڑی گم ز وگرن حبیبا لکا پتنگ در عشق شما دی سوزی گمز ہجر کی کڑی گمز وگرن حبیبا وگرن حبیبا وگرن حبیبا.